Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 8 lipca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Bardzo dobre wieści z Tajlandii. 6 chłopców już na powierzchni. W Kole rozpoczęły się obchody rocznicy polskiego parlamentaryzmu. W serwisie zajrzymy też do Ustki, gdzie trwa trudne szkolenie Legii Akademickiej. Już 6 chłopców wydobyto na powierzchnię, informuje Reuters, powołując się na lokalny Departament Zdrowia. Chłopcy, którym towarzyszyli nurkowi jaskiniowi, przebyli zalane korytarze i resztę drogi na powierzchnię odbyli pieszo. W północnej Tajlandii 12 chłopców w wieku od 11 do 16 lat i ich 25-letni trener przez ponad 2 tygodnie było uwięzionych w zalanej jaskini. W akcji uczestniczy 13 zagranicznych i 5 tajlandzkich płetwonurków. Nad ranem lokalnego czasu policja usunęła dziennikarzy sprzed wejścia do jaskini. O 10:00 pierwsza grupa nurków weszła do zalanych korytarzy. Wyprowadzanie uwięzionych na powierzchnię odbywa się etapami. Każdemu z chłopców towarzyszy co najmniej 2 ratowników. Akcję utrudnia deszcz. W jaskini jest coraz mniej powietrza, co przyspieszyło rozpoczęcie operacji, która może potrwać nawet 4 dni. Wracamy do kraju. W Kole rozpoczęły się obchody 550. rocznicy parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. Uczestniczyli w nich posłowie i senatorowie, przedstawiciele lokalnych władz i mieszkańcy miasta. Uroczystość w Kole rozpoczęła msza w kościele ojców Bernardynów. Podczas nabożeństwa biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering podkreślał, że koło to wyjątkowe miejsce dla polskiego parlamentaryzmu. Przed 550 lat tu w Kole toczyły się obrady sejmiku, które zapoczątkowały wzorzec parlamentarnego życia, którym cieszymy się od tylu wieków. Po nabożeństwie marszałek Sejmu Marek Kuchciński odsłonił obelisk z tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia i przypominał o wielowiekowych tradycjach polskiego parlamentaryzmu. Ta tradycja należy do najdłuższych w Europie. Marek Kuchciński przypominał też, że Sejm jednoczył Polaków na przestrzeni wieków. Wpływał na kształtowanie świadomości politycznej i obywatelskiej. Przyczyniał się do rozwoju prawa i kultury. Główne obchody 550. rocznicy parlamentaryzmu Rzeczpospolitej odbędą się w piątek w Warszawie w Zamku Królewskim. Koło Witold Banach, Polskie Radio. Wolność łączy to hasło, pod którym Muzeum Powstania Warszawskiego szuka wolontariuszy. Wezmą oni udział w akcji organizowanej 1 sierpnia w godzinę W, mówi Marta Walkowska-Lipko z muzeum. Powstanie warszawskie to nie tylko pomnik Gloria Victis i powązki wojskowe, ale również prawie 400 miejsc pamięci poświęconych powstaniu warszawskiemu na terenie naszej stolicy. Do tego zachęcamy wolontariuszy, harcerzy, oczywiście również warszawiaków do udziału w tej akcji, żeby w godzinę W, czyli 1 sierpnia o godzinie 17, znaleźć się w takim miejscu pamięci i wspólnie oddać hołd powstańcom warszawskim. Wolontariuszem może zostać każdy, kto ukończył 14 lat i wypełnił ankietę internetową dostępną na stronie muzeum, mówi Karolina Wolska-Pabian. Zapraszamy do zgłoszenia się do udziału w akcji. Trzeba być dyspozycyjnym 1 sierpnia między godziną 15 a 19. Każdy dostanie przydział do konkretnego miejsca. Czym to miejsce jest mniej znane, tym bardziej wartościowa jest ta akcja. Rekrutacja potrwa do środy. Ponad 200 osób zakwalifikowało się do Legii Akademickiej w regionie słupskim na Pomorzu. To nowy rodzaj służby wojskowej skierowanej do studentów. Po przygotowaniu teoretycznym w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce rozpoczęły się pierwsze ćwiczenia. Prawą nóżkę, magazynki odłączamy, tak? Podajnikiem do mnie, żebym widział. Pobudka jest o 6 rano, potem idziemy na zaprawę, biegamy, śniadanie, no i zajęcia. Do godziny 19, potem kolacja, no i czas wolny, potem spanie o 22. Lewo! Do przejrzenia, broń! Poodparzane nogi to jest chyba taki największy problem i tak dalej, ale poradziliśmy sobie, dajemy radę, więc jest okej. Byłam bardzo zestresowana, jak przyszłam tutaj do jednostki, bałam się, że sobie nie poradzę, że czas na pora wstawania to będzie coś dla mnie wykonalnego, ale tak naprawdę z każdym dniem coraz bardziej mi się to podoba, z każdym dniem się utwierdzam, że to jest naprawdę to, co chcę robić. Legia Akademicka to pilotażowy program Ministerstwa Obrony. Na początek uczestniczy w nim 10 tysięcy studentek i studentów z kilkudziesięciu uczelni. Szkolenie w Ustce potrwa 21 dni. To był serwis Trójki. Pada i grzmi w Kielcach, burzy towarzyszą silne porywy wiatru, słonecznie w Suwałkach i Koszalinie. Na pozostałym obszarze więcej chmur niż słońca. Temperatura od 19 do 26 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty.

Tak, teraz w Warszawie i okolicach 50-70 tysięcy ludzi czeka właśnie na swoich najbliższych przyjaciół, czterech pogodnych chłopaków, Mick, Keith, Ronnie i Charlie. Rolling Stones dzisiaj w Warszawie. Stonesi zaczęli też siestę swoim nagraniem z 81 roku. Wielki Sonny Rollins na tenorze. To moja ulubiona płyta, ta To You. Taka w mojej miłości do Stonesów założycielska. Miałem 13 lat i słyszałem ich wtedy po raz pierwszy tak na serio. Ale nie o tym, tylko taką... Czy to anegdotę, czy też mądrość życiową z tej okazji chciałbym Państwu podrzucić, że Stonesi w 81 roku istnieli już blisko 20 lat, prawda? I za tę płytę dostali swoją pierwszą nagrodę Grammy. Ale to jeszcze nie koniec tej życiowej mądrości, która mówi, że trzeba być, cóż, cierpliwym to po pierwsze, a po drugie nie oczekiwać od życia zbyt wiele, a zwłaszcza nie oczekiwać nagród. Natomiast finał tej historii jest taki, że owa pierwsza nagroda dla Stonesów po 20 latach za To You była, proszę sobie wyobrazić, za okładkę, a więc właściwie w sumie nie dla nich. Ten koncert przed nami, Stonesi dzisiaj w sieście w drugiej odsłonie, no, sobie pofiglują. Ale za nami to dopiero koncerty. Ja miałem szczęście, ale i nie fart w jakimś sensie, szczęście, że byłem na tym festiwalu, a niefortunną okoliczność, że tylko na jednym dniu, on przecież trwał trzy, mówię o Młyn Jazzie, tak ściśle z Trójką zaprzyjaźnionym festiwalu w Wadowicach. I ci, którzy byli na wszystkich koncertach, mówią, że i Marcus Miller, i Eliani Elias, a wczoraj i Candace Springs, a przede wszystkim Jamie Cullum, no przenieśli ich kompletnie inną rzeczywistość, że to było doznanie jedyne w swoim rodzaju. Czemu się nie dziwię, bo to miejsce jest zupełnie, proszę wybaczyć słowo ciut wyświechtane, magiczne. Taka opera leśna właściwie. A tylko z drugiej strony naszego kraju, na południu już w górach, nie nad morzem. Ja byłem w piątek i cóż, był to dzień umiarkowanie fortunny, bo lało jak z wiadra przez pół koncertu. No ale jestem przekonany, że ci, którzy przyjechali tam na Melody Gardeau, nie byli zawiedzeni. To był wieczór absolutnie metafizyczny, już bez deszczu, wciąż ciepły, Melody boska jak zwykle, dekolt zjawiskowy. Mówię o tym, przepraszając oczywiście odrobinę środowisko feministyczne, ale warto o tym wspomnieć, bo niewykluczone, że część publiczności przyszła też wyobrażając sobie, mając pewne niejasne nadzieje związane z tym, jak Melody będzie wyglądać, po okładce jej ostatniej płyty, Live in Europe. No więc był tylko dekolt, ale rzeczywiście imponujący i dziewczyna w fantastycznej formie. Między innymi ten temat, tak bliski siestowym sercom, ten zespół wykonał właściwie nieomal na kolanach publiczności, wyszedłszy na krawędź sceny i to w stylu Manouche. No ale my sięgnijmy do nagrania z jej ostatniej koncertowej płyty. Les étoiles, dis-moi étoiles, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, dis-moi étoiles qui vous regardera. La va des vada, sur la boda boda boda, la boda et pas d'amboda. Quand la donne la dévadona, c'est la taille, la taba et pas chante, la palombode. Gola et la taille, na na na na. Les étoiles, si seulement je savais. Dis-moi étoiles, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dis-moi étoiles, qui vous donnera l'amour? Singola ela ela ela ela ela ela shining up above. Tell me, stars, who will give you love? The stars, lights of white and blue. Tell me, stars, why I look to you. In my eyes, I love the forever day, love for the hip of the so la la la viva donna. Oh la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Les étoiles, les étoiles, si seulement je savais. Dis-moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Tak mniej więcej brzmiała Melody Gardon na dwa dni temu na festiwalu Młyn Jazz w Wadowicach, wzbudzając dziki szał. Mówię mniej więcej, bo nie miała ze sobą sekcji dętej, a miała kwartet smyczkowy. Gdybym ja już miał kręcić nosem w stylu polskim, jak najbardziej, to bym powiedział, że ja tę sekcję dętą wolę, bo ona jest bardziej drapieżna i tym samym, przynajmniej moim zdaniem, do emploi i do tego groźnego seksapilu naszej przyjaciółki jakoś lepiej pasuje. No ale to następnym razem. A ten następny raz, co jest bardzo ważne, bo Młyn Jazz za nami, a przed nami jakże z Trójką i Siestą zaprzyjaźniony festiwal Ladies Jazz i tam Melody Gardona, finał 27 lipca. To jest Gdynia oczywiście, ale ten festiwal zacznie zupełnie kto inny. Tydzień wcześniej, 20 lipca, D.D. Bridgewater. To będzie wielki wieczór. Didi Bridgewater otwiera Ladies Jazz Festival w Teatrze Muzycznym w Gdyni 20 lipca. Uwielbiam to nagranie z jej śpiewnika Linktonowskiego. To Robert Sedin produkował. Pamiętają Państwo ten sam, który robił stingową zimową płytę. Hassan Hakmoon śpiewał gościnnie i grał na instrumentach perkusyjnych, a na muszlach morskich słynny puzonista, ten, który wygląda zawsze jak chiński mandaryn, wiedzą Państwo, Steve Turek. Fantastyczny to będzie wieczór, choć z inną trochę muzyką, o czym jeszcze porozmawiamy przy następnej okazji. A 22 w tym samym, właśnie sprawdźmy, tak, w tym samym teatrze, bo jest kilka twistów w Ladies Jazzie, jak zwykle, ale też w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Ajo, dawno w Sieście, chyba z tydzień niesłyszana, ale teraz sięgniemy po inną jej płytę. Become, is that really me? Look what I have done. This is not who I wanna be. I gotta face myself, gotta chase my soul, gotta free my mind, get back my glow. I got to go. Yes, I got to. Run, run, run, run, run, run for my soul. I better go, go, go, go, go, go, making sure I go slow. I got to run, run, run, run, run, run, run for my soul. I better go, go, go, go, go, go, making sure I go slow, slow. Gotta free my mind, gotta change my soul, gotta be myself. Are getting strange. Yes, I need a change, but I can't run away. No, I can't escape. I gotta face myself, gotta free my mind, gotta change my soul, get back my glow. I got to go. Yes, I got to. Run, run, run, run, run for my soul. I got to go, go, go, go, go, making sure I go slow, slow. I got to run, run, run, run, run, run for my soul. I got to go, go, go, go, go, making sure I go slow, slow. I got to run, run, run, run, run, run for my soul. I got to go, go, go, go, go. Making sure I go slow, slow. I gotta free my mind, gotta change my soul. Soul. You got to go, go, go, go, go, go, making sure you go slow, slow. You got to run, run, run, run, run, run, run for your soul. You gotta go, go, go, go, go, go. Making sure you go slow, slow. Making sure you go slow, slow. Making sure you go slow, slow. No jak Państwo słyszą, festiwal Ladies Jazz nie jest jakoś przesadnie ortodoksyjny, za co nawiasem mówiąc jestem mu bezgranicznie wdzięczny, bo to czyni ten festiwal tak cudownie kolorowym. Tak przynajmniej jest podczas głównych koncertów, bo w przypadku tego konkursu dla młodych śpiewających dziewcząt, no to już jest troszkę inaczej. Tam jakiś jazzowy Torquemada siedzi w jury i trzeba zaswingować się na śmierć. Także zapraszam młode swingujące wokalistki, bo to jest nie najgorsza trampolina do przyszłego życia na jazzowej scenie w Polsce. 22 zatem IO w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a właśnie tu jest ten twist. 23 w Wejherowie, w tej bajecznej Filharmonii Kaszubskiej. Jane Monheit, która to Jane, nie wiem czy się pochwali Państwu w ów lipcowy wieczór, ale od czasu do czasu próbuje też śpiewać po portugalsku, a nawet portugalskim, brazylijskim. Tutaj Jane i gościnnie nieodżałowany Toots Thielemans. Está cansado de sofrer. Encontro coração também cansado de sofrer. E tempo de se pensar que eu amo. Pode de repente chegar quando existe alguém que tem saudade de outro alguém e esse outro alguém. Raciocinar nas coisas do amor que ninguém pode explicar. Vem, nós dois vamos tentar só um novo amor. Pude a saudade abandonar. Monheit i Toots Tielemans wprowadzili nam wątek luzofoński, wytęskniony, jak mniemam, przez niektórych siestowiczów, bo jakże to już pół godziny audycji i żadnej luzofonii, to nie może być ten program. Także warto przypomnieć, że na Ladies Jazzie gościem Doroty Miśkiewicz będzie nasz dobry siestowy koleżka Miroka Paryż. Dzisiaj w programie Miroka z innym siestowym naszym kumplem ze Siesta Festiwalu sprzed bodaj 2 lat, z Dino Di Santiago. Na marginesie zupełnie krążą plotki, że Dino Di Santiago, który już jest najlepszym przyjacielem Madonna, nagrywa dla niej na płytę. No, pożyjemy, zobaczymy. Oi, Joana. Você corta meu olhar. Oi, ai, o que que vou filha fazer? Onha Joana, você acordar, meu e a boa filha. Oi, ai, o que que Joaninha fazer? Um creu, oia, o que que minha filha fazer? Minha filha é chefe turma na escola. Um creoia, o que é que deseja fazer? Minha filha é um menininha mudre. Cata dá ninguém confiança, linha zona. Preciso dizer, o que é que deseja fazer? Bara ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Onha Joana, bem codinho, bem flã, cosse que bom filha já faz. Oi, forte cusa doeiro. Joaninha, aquele que bom faz e cadreto não. Jo põe rosto bom mamã na chão. Forte cusa doeiro. Um creoia, o que minha filha fazer? Minha filha é chefe turma na escola. Um creoia, o que deseja fazer? Minha filha é um menina mudeta. Cata dá ninguém confiança, linha zona. Oi, sei. O que é que deseja fazer? Oh, minha Joana. Oh, minha Joana. chouane, pas chien, chien, pas mordi. Deixa pra mole. Miroca Paris i gościnnie Dino i Santiago. Ja mówiłem, że Dino przyjaźnie się i nagrywa ostatnio z Madonną i pewnie Państwo się zastanawiają, dlaczego licha. Odpowiedź jest bardzo prosta, mianowicie taka, że Madonna, podobnie jak parę innych osób, w tym mówiąc te słowa, uznała, że Lizbona to jest świetne miejsce do życia i po prostu tam zamieszkała. A to jest po pierwsze. A po drugie, Dino znakomitym muzykiem jest, a Madonna ma do tego ucho. I wreszcie po trzecie, myślę, tak patrząc na zdjęcia naszego przyjaciela, że działają tutaj także kwestie, by tak rzec, pozamerytoryczne. No i tak Madonna śpiewa w klubie, nad którym mieszkam. Po mojej ulicy spaceruje, jak gdyby nigdy nic, Monica Bellucci. Jeszcze parę lat temu mieszkała za rogiem Melody Gardot. Dość niezwykłe to jest miejsce, ta Lizbona, ale tak między nami mówiąc, robi się troszkę nie do życia. Może właśnie przez to, że wszyscy przyjeżdżają. I o ile Madonnie, Monice, a zwłaszcza Melody, nie mam tego za złe, to ten tłum dziki, wściekły, masowej turystyki, który zamula na wąskie uliczki Alfamy i Murerii, no nie ma litości dla stałych bywalców. Co zrobić? Ale nie o tym, tylko o tym, że kiedy zajrzałem tam ostatnio, to przywiozłem parę płyt, między innymi nową Nancy i myśmy już ze dwóch utworów z tej płyty słuchaliśmy, ale tej piosenki chyba jeszcze nie, więc spieszę. Nancy Vieira z nowego albumu Mania Florida i taki drobiazg. Prestal na catilela, ele tinha calço, camisa, blusão. E lá na conta embrulha esperança, uma linha preta na mão. Ele emprestal na catilela, ele tinha calço, camisa, blusão. E lá na conta embrulha esperança, mãe tanha garrote na titia, até parceba tempo das águas. Minha filha, coração tá pirtote. Acabou-se cedo fazer um rigrinha. Mãe tem agarrado na titia, tá parecendo batendo das águas. Minha filha, coração tá pirtote. Acabou-se cedo fazer um rigrinha. Dá tudo pra ti se mantenha. Dás um abraço de terra. Flas, morra, gosta e mãe velha. Ainda que a cansa de mim na pobreza. Dá tudo pra ti se mantenha. Dás abraço de terra. Flas, morra, gosta e mãe velha. Ainda que a cansa de mim na pobreza. Mam tem fé que não te encontrar. Pra não sentar de madrugada. Tua história de sacrifício. Nenhum destino que não finta. Num fim de correr estrangeiro inteiro. Podia ser terra diferente. Pelo raio é esse fé, pra tudo pode. Mam tem fé que não te encontrar. Pra não sentar de madrugada. Tua história de sacrifício. De destino que não finta. De filho de correr estrangeiro inteiro. Podia ser terra diferente. De sol, braço sorridente. Pelo raio é se vê para tudo porte. Dá tudo para ti, se mantenha ra. Dás um abraço de terra, flas, honra a gosta e mãe velha, ainda que a cansa de mim na pobreza. Dá tudo para ti, se mantenha ra. Dás um abraço de terra, flas, honra a gosta e mãe velha, ainda que a cansa de mim na pobreza. Patrício mantenha, dás um abraço de terra, flas, morra gosta e mãe velha, ainda que a cansa de mim na pobreza. Dá tudo Patrício mantenha, dás um abraço de terra, flas, morra gosta e mãe velha, ainda que a cansa de mim na pobreza. Flas, morra gosta e mãe velha, ainda que a cansa de mim na pobreza. Flas, mon flas, morra gosta e mãe velha, ainda que a cansa de mim na pobreza. Flas, morra gosta e mãe velha, ainda que a cansa de mim na pobreza. Ainda que a cansa de mim na pobreza. Ainda que a cansa de mim na pobreza. Sona Anstein z nowej płyty. Płyty, którą w znacznym stopniu stworzył z nią wielki kaboverdyjski bard Teofilo Chantre. I to mi przypomniało, że powinniśmy jeszcze do jednego z tych wielkich, dawnych, w tym wypadku minionych mistrzów kaboverdyjskich teraz nawiązać. No bo państwo wiedzą, że jak ja w sieście wejdę na tę ścieżkę na Wyspy Zielonego Przylądka, to trzymam się jej uporczywie, wręcz obsesyjnie. Ale żeby też w głowie zanadto wam nie zaszumiało od kaboverdyjskich rytmów, to Il do Lobo, bo o nim mowa, on właściwie się teraz zaprzyjaźni trochę z taką kubańską huachirą. I cóż, wierzę, że to jest udany mariaż. Simbron de acatem, de aceca, raiz de caro de ubiabucatia, de aceca, águas da fundo e homem catral, de aceca, águas da fundo e homem catral, de aceca, mulher um simana se lume que acende, na casa, seus filhos na estrada só um tá trabalha. Marido de adura que vai pra Lisboa. Contratado. Contratado. Contratado. Babai pra Lisboa e bem de ser terra. Metade de preço. Ali ele tá travada na chuva, na bem. Na frio. Na puf, na lisnave, na jota pimenta. Explorado. Explorado. Mão de obra barato pra mas que trabalha. Servente. Mão de obra barato, barraca sem luz. Comida pressa. Ainda mais enganado com seu irmão branco. Enganado. Explorado. Mas um dia com frapadé. Monte Gordo e Malagueta, nos tem que dar água. Com força no abraço, consciência de mim, em mim que trabalha. Terra de poder é pra mim. O simbrão na cutelo. menino Natchon. E parco na porto. Wielki kapowerdyjski bard, który oprócz wielu innych swoich zasług, między innymi też odkrył naszą kochaną siestową Lurę i zaprosił na jedną ze swoich płyt. To był dla niej ważny moment. Lura, niech się pojawi teraz, ale z kolei gościnnie w sesji Fabii Rebordao. Fabii, która, przypominam, pojawi się już niebawem w Polsce jesienią, w październiku, na ogromnej serii aż 10 koncertów między 10 a 20. To będzie zmysłowa jesień. Fabia i Lura teraz w Sieście. Fabio Rebordão i Lura. My tę pierwszą część siestce zakończymy tak, jak ją zaczęliśmy, a jednocześnie przygotujemy przecież ogniem część drugą. Raz jeszcze The Rolling Stones i wielki Sonny Rollins. Don't wanna be your slave. Don't wanna.